की कोई अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत नहीं है। किसी ने एक सवाल किया, व्हाट इज़ द बेस्ट इबादा इन लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र में सबसे अच्छी इबादत क्या होंगी? तो मैं कहूँगा लैलतुल कद्र में सबसे अच्छी इबादत यह है कि आप पहले तो लैलतुल कद्र में क़याम करें, रात की नमाज पढ़ें, तिलावत कुरान करें, जिक्र करें और ऐसी दुआएं करें जो इसमें ख़ास तौर से साबित है, जैसा कि वो एक दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन तुहिब्बुल अफ़ु फ़ाफ़ु अन्नी या फ़ाफ़ु अन्ना, अगर जमात में कर रहे हैं मतलब बहुत से लोग, तो ऐ अल्लाह तू जो है माफ़ करने वाला है और मेरे गुनाहों को तू मुकम्मल तौर से माफ़ कर दे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन तू माफ़ करने वाला, तुहिब्बुल अफ़ुवुन और तू अफ़ू मोहब्बत करता है माफ़ करने से, मोहब्बत दरगुजर करता है, माफ़ी देता है, फ़ाफ़ु अन्नी तो मुझे माफ़ कर दे। ये दुआ कसरत से कीजिए, इसके अलावा और भी जिक्र है वो कसरत से कीजिए, क़याम कीजिए रात में और तिलावत कुरान कीजिए, और याद रखिए क़यामुल जो शब क़द्र है वो 21 रमज़ान, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 रमज़ान, 29 रमज़ान में से कोई एक रात है, और रात शुरू होती है मगरिब से लेकर फजर तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब हो रही है आजकल हमारे इलाके में 7:15 बजे, 7:15 बजे से लेकर सुबह फजर तक तकरीबन 4:30 बजे तक लैलतुल क़द्र है। इस क़द्र का फ़ायदा है कि 1000 महीनों से अफजल है, तो लिहाजा क़याम कीजिए, अब पूरे वक्त तो क़याम नहीं हो सकता, तिलावत कीजिए बैठकर, पूरे वक्त भी तिलावत थोड़ा मुश्किल होती है, इंसान को उकताहट आती है कभी, जिक्र कीजिए, पूरा भी जिक्र नहीं हो सकता, दुआएँ की तर्तीब बना लीजिए आप, मगरिब हो गई, ईशा, ईशा के बाद क़याम लैल या फिर ईशा के बाद तिलावत कुरान, फिर रात के एक हिस्से में चूँकि आखिरी हिस्से में अफजल है क़याम लैल कीजिए, फिर उसके बाद आप क़याम लैल होने के बाद अगर कुछ और ज़्यादा नफिल पढ़ना पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जिक्र अस्कार कीजिए खूब गिड़गिड़ा के आखिरी पहर में, चूँकि अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी करता है माफ़ करता है हर रोज़, तो आखिरी पहर सहर से पहले खूब दुआएँ कीजिए और फिर अपनी वितर की नमाज़ पढ़ कर आप सहर कर लीजिए फिर, ताकि पूरी रात इबादत में होगी आपकी। तो ये बेस्ट मैं कहूँगा ये तरीक़ा हो सकता है, क़याम, तिलावत कुरान, दुआएँ, जिक्र अस्कार, और वही ख़ास दुआ जो आपने बताई जो ख़ास शब क़द्र है उसको भी कीजिए, और खूब दुआएँ कीजिए मग़फ़िरत की, और खूब दुआएँ कीजिए जन्नत के तलब करने की। जी।